و تحریمی لفارا ثم قال و تدبیر تحریمی نفس بیدا دعا ہوئی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین و بذالک امرتو و انا اول المسلمین وانا اول المسلمين معنا خدا زی کنه دی مخیم تیرا ایتلتا دا اول المسلمين لفظ راغلے پتور و نسخو کی جکمی موجود دی او نسائی کی حدیث راغلے وانا من المسلمين او دا دلته چې اول المسلمین دا حدیث د داری قطنی ہے امام نسائی دا سنر نکل کرے اللہم اہدینی لحسن العامال اللہم اہدینی اے اللہ ماتا ہدایتو کی دخیستو اعمارو دپارا واسن الاخلاق او دخو اخلاقو دپارا لا اہدی لی احسنی ها اللہ انتا ہدایت نشی کولے دپارا دا غخو اعمارو اخلاقو مگرتو وقینی او ما بچو ساتی بچ میو ساتی سی الامال دناکارا اعمالونا وسیع الاخلاق وسیع الاعمال وسیع الاخلاق ما دناکار اخلاقو دناکار اعمالو نبتو سا بچو ساتی لا یقی سیئها الا انتا بچ کول لکی دبدو اعمالو اخلاقو نمگرت دام دعا دے استفتاح دعا رواه النسائیو دی حدیث روایت کرے امام نسائی رحمہ اللہ وان محمد ابن مسلمہ دانسواری صحابی دا افضل دا صحابو دا یو پا غدریو کسانو کرے چه کعب ابن اشرف وجلیو کعب ابن اشرف دی یہود و ناکار ملاو ادب د الله رسول ته تکلیف رسول الله حبيب علي ملک ابن اشرف فغنه قضا الله ورسوله سوکشته نه کعب ابن اشرف ته دغه الله او د الله رسول ته تکلیف رسول له یو پکې محمد ابن مسلمه رضی الله عنه اده پټولو غزواتو کې د الله د حبيب سره شامل نه مگر تبوک کې نو اده په جنگی جمل او جنگی صفین کې نو خپل منظورو کې چې جنگونو دته کیناره کشي اختیار کړي وا اصحابو کې محمد نوم دړو صحابو دي وېدا پټولو کې مشر دې لوی دې چې محمد نوم یې صحابو کې اوبه یې پوښوي د دنو دې محمد ابن مسلمه نو داسې صحابه دې خدا پا غطول محمد نومونو کی مشر دے اکبر دے دن اشپاڑا سا حادیث من قول لی سوک وی چی دے مدینہ منورا کی وفات دے ابادی وی شام والا دے شہید کلے وی تولی دے معاویہ رضی اللہ عنہ نا پا جنگونو کی جدا شوے تا فتنو والا چکلے شروع شدی پر اگو رہی کنا ایګا د مسلمان وینو لمس نه ګوري درول له صحابه د مخینه لري کوي نو سو کوئی چې شام والا چې د معاویه رضی الله عنه مرګري شرط د سرولې نه شاملې کی ناغي وې قتل کو دې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم کانا هو اذا قام چې پورته بشو صلی تطوان او نفل مزبه کولو قال الله اکبر به وی بیا به وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وان ما من المشركين وذكر الحديث مثل حديث جابر بخکی د جابر رضی الله عنه حدیث ته عباد علماء او احناف په دې دلیل نیولې چې دا به په نفلو کې وي تر هغه دا کما یصلی تطوعا و ادا دعاګانې په نفلو کې به وي او فرایزو کې به نه وي او تاسو له مخ کې تیر شول ابای خبر دریا ده کنا چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا پس کې ویلی دي په فرضو کې ویلی دي لکه روایت در تمخ کې تیر شول دا غي ذکر وشو هغه روایت ګور داو چې په غنو روایتو کې راغلي اذا قام ابو داود او ترمذی کې راوی کا اذا قام للصلاه المكتوبه تعلق دې کې وی را ابتدا الصلاه المكتوبه ابن حبان کې وی اذا قام للصلاه المكتوبه بلکې وې کدا شي شي معنا دا چې نفلو کې دا شي وي نه دا نه کوي چې په فرضو کې به نه وي. یو حدیث کې دا راغلی ور مونږه اکثر احناف پر ثنا پځه سبحانك اللهم وایو ترمذی شریف او ابو داود کې راغلی ابو سعید خدری رضی الله عنه چې نبی اسلام علیه کامه من الليل کبره ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك چې د شپې برا پورته شو نو دا ثنا پځې به دا وي. وذكر الحديث مثل حديث جابر الا انه قال وانا من المسلمين دوانا من المسلمين وبدل دعوانا اول المسلمين کې ثم قال اللهم انت الملك يا الله تبادشاه لا اله الا انت نشته بل عبادت او بندګي مستحق مگر تي سبحانك و بحمدك پاکي د تعالی او حمد نديستا ثم يقرؤ ادين پس به بیا قران لستو الحمد يهديكم الله ويصلحكم رواه النسائي رحمه الله